राम या प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2060 दिनांक 28 अप्रैल 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। पाप और पुण्य तो शरीर के द्वारा होते हैं, आत्मा का तो कोई लेना देना नहीं है। फिर शरीर के नष्ट हो जाने पर फिर ये पाप पुण्य भी स्वतः क्यों नहीं नष्ट हो जाते हैं? आपने शरीर को अपना माना है, इस वास्ते आपके होते नौकर कोई काम करता है तो मालिक को उलाना मिलता है, लड़का काम करता है तो बाप और माँ को उलाना मिलता है। ऐसे ही तुम्हारे शरीर को मैं हूँ मान लिया वैसे नजीब, इस वास्ते आपको लगातार भोगना पड़ेगा, चला करेगा तब से भोगना पड़ेगा। शरीर को मैं और मेरा माना है, तीन बात है, मैं हूँ मेरा है और मेरे लिए है, ये तीन बात छोड़ दो। मैं मत मानो, मेरे मत मानो, मेरे लिए मत मानो, नहीं लगे बाप। इससे ना हंग कर दो भाव, इससे ना हंग कर दो भाव, बुद्धि से लिपते और तब इसके बाद लोग नाम दिलाने बच जाते। ऐसे ना हंग कर दो भाव, हंग कर दो भाव नहीं है, नहीं लगता। अहंकार भाव है तो लगेगा, जब होना पड़ेगा तुम्हारी बातों से काम चलेगा नहीं। ये बात शरीर को मैं और मेरा और मेरे लिए, तीन बात है, मेरे लिए और मेरा और मैं, तीन बात है। ये मत मानो, ऐसे ना अहंकार भाव, अहंकार भाव ना हो, छप देगा शत्रु ऐसे ना अहंग तो भाव बुद्धि ऐसे न लिप्त थे कर्तृत्व भौतृत्व न हो, संपूर्ण को बारे में मानता है पाप लगता है। बोलो ऐसे शंका तो बोलो। प्रकृति का शरीर का संबंध ही मानता, प्रकृति का शरीर का संबंध नहीं बांधता, नहीं बांधता, नहीं बांधता। आपने अपना एक नगर लेके बांधा है, मतलब संगा फालतू बातें मत करो, ठीक जानते हो शरीर को मैं और मेरे मानते हो, फिर पापा से बचोगे कभी नहीं बचोगे, कभी नहीं बचोगे। फिर मैं और मेरा मत मानो, नहीं होगा। लड़का अपना होता है, स्त्री अपनी होती है, वो कोई घर भी कहते हो तो आपको बुलाना मिलता है, आपके सुनने काम किया। ये बात है, अपना मैं बना, मेरा बना और मेरे लिए, तीन छोड़ दो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे ना हम कर दो भाव बोले ऐसे नहीं करे तो ऐसे मानो भगवान देने वाली थे। मैं मेरा है त्याग में यही बताया, मैं मेरे का त्याग बाहर से त्याग दिया, त्याग दिया है। मेरे धन शुद्ध त्याग हो गया है, कल्याण थोड़ी हुआ है। जीते हुए त्याग करो तो त्याग है, मरने पर सब त्याग कर दे। जबरदस्ती सुटे नहीं सुटेगा, ऐसा छोड़ता तो शरीर रहते हुए जीवन मुक्त हो जाओगे। जीवन मुक्त सब पाप होते था उसे सब एकदम सच्ची बात। और बोलो कर्तृत्व भोगतृत्व आपने माना है, आप में कर्ता पड़ा भोगता पड़ा नहीं है। तो कर्ता पड़ा तो अपना मिटाना ये नहीं, जो स्वीकार ही नहीं करना मिट्टी हो जाएगा। मिटाना तो हुए तो मिटावे है ही नहीं, केवल स्वीकार मत करो बस ठीक हो जाएगा। बातों से छूटेगा नहीं, समझ लो तो छूट जाएगा, लगेगा ही नहीं। यह जड़ विभाग आप चेतन विभाग ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर फैज उग्रशी जैसे नंकृत भाव, अंकृत भाव नहीं है। हतो विषय वालों को नहांते नंद भेजे शरीर को मैं और मेरा मानता लो, पढ़ाई आप कितनी कर लो, वेदों का पढ़ गया, 6000 श्लोकों का 4 वेदों का पूरा पढ़ गया, पर मैं मेरा नहीं मिटा तो जन्म मिटेगा नहीं। बातों सीख ली तो लोगों हो जाएगा वाह वाह वाह वाह हो जाएगा, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। भीतर से मेरा ही नहीं, शरीर हरदम बदलता है। आप जरा ध्यान दो, आप तो वही रहते हो। मैं बालपन में ऐसा करता था, जवानी में ऐसा करता था, अब ऐसा करता हूं। तो करता है शरीर मानते बाप, मैं बालपन में ऐसा करता था, करता होता है आप मानते हो। जवानी में यूं करता था, अब यूं करता हूं, ये बंधन है, यहां बंधन है, छूट जाएगा तो मिट जाएगा। अरे छोड़ो छूट जाएगा, आप में है नहीं, पकड़ रखा आपने, इसलिए दुख होता है। संसार का सब दुख मिट जाएगा, आनंद मिल जाएगा, मौज मिल जाएगा। जब शरीर के साथ में अपना परमान ने कहा है, जिस गांव में आप व्याप करते हो वो गांव सासों के लगा है, मेरे सास है गांव सास हो गया, एक छोड़ी दीदी के सब गांव सास होता है नहीं, तो गांव सास हो गया। हमारा नंद रहा मैं गाँव न सब गाँव ही अपने अपना मान लिया, फंस गए मन अपना फंस गए, छोड़ा छोड़ जाए बोलते जाए। मानना ही हो तो भगवान को मानो, मेरा भगवान मेरे है, न्याल लोग भगवान मेरे है, मेरे तो गिरधर के पास दूसरा न कोई, दूसरा न कोई। ये बात है महाराज, मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार दास कबीरा क्यों मदद जाके रामा था राम जी को, मैं मेरा राम जी के साथ, आप राम जी का अंश हो, प्रगति नहीं हो। प्रगति शरीर प्रगति का है, आपने प्रगति को अपनी मान लिया। मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, तो मन बुद्धि से होगा काम हुआ तेरे होगा, तेरे को होता भोगना पड़ेगा। यानी अपना मत मानो, पद आता है पद, मैं तो न्यारा उषा जी साहेब दीदी सौगन में तो न्यारा उषा जी न्यारा पर कोई पूछे लड़की जो करती है बाप माँ को देता है, लड़की आपने दे दी अब उसे पाप कर दो, सास है अब आप आपने छोड़ दिया, प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष एकदम आपने त्याग दिया, हमें कन्यादान कर दिया, कन्यादान कर दिया मैंने। अब जो सास लगेगा जिसने अपना मान लिया उसको लगेगा, ये छूटेगा नहीं, कोई बात करने से सच्ची बात है, एकदम से पक्की बात है। मैं और मेरा है ना मेरे लिए, मैं और मेरा है और मेरे लिए, मैं हूं ये अभेदभाव का संबंध है, मेरा ये भेदभाव का संबंध है, मेरे लिए ये भेदभाव का संबंध है। भेदभाव और अभेदभाव का संबंध मानने से लगता है पाप बन, इसे तो उपाय है। बेटा मर जाए बेटा तो आप क्यों रोते हो, बेटा मर गया तो आप रोते क्यों हो, बताओ मरे तो बेटा आप तो मरे नहीं फिर रोते क्यों हो। मेरा मान लिया फंस गया रो बस आप कमाया कमाना सिंह नीचे खोश खोद ले रही पादल रही कंध ले रही खोश आप छोड़ दो उसको, आप साधु हो गए वैसे तो घर वाले सर छोड़ा मर जाए कोई पर ही नहीं कोई पाप बन करो आप है ही नहीं, आप करो घर वालों को नहीं है। प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष एकदम, हम क्या कर भाई तुम्हारे बहुत है संबंध बना होगा तो छूटोगे नहीं, यहाँ क्या जमना दे या छूटोगे नहीं, मानना पड़ेगा क्यों मेरा मान लिया मेरा मत माना कोई पूछेगा ही नहीं कुछ जाओ। तो संसार मेरा है नहीं, मेरा अंदर है भगवान का संसार, आपका है आपके पास होता है बूढ़े मत होने दो शरीर को, बूढ़े होने शौक है, मैं बूढ़ा हो गया आप बूढ़े रहे हो गए, शरीर को बूढ़ा मैं बूढ़ा हो गया तो बूढ़ा होगा रहना भी पड़ेगा, आप बूढ़े हो गए आप कैसे बूढ़े हो गए शरीर बूढ़ा हुआ आप घर में नहीं हुए आप कैसे हुए बहुत जागी हालत जागी, आपको पूछा ही नहीं आप मेरा मान लेते हो छूटोगा नहीं जमरा दी वहां छूटोगे नहीं छूटोगे नहीं कर्म भोगना पड़ेगा पड़ेगा ही पड़ेगा ही। अपना मत मानो, भगवान ने सब आफत मिल जाएगी, सब आफत मिल जाएगी। साधु हो जाता ना आप सभी मिल जाएगी। हमारे कोई शोर नहीं, मित्रता भी कर लो तो आप कर लो जाएगा, तुम्हारे मित्र नहीं हुआ। यानी बेटा ने कह दिया बेटे का क्या कर दिया, लिखे कर दिया किसका हमारा शरीर नहीं है, आप भी परिवार प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष ये कोई छिपी बात नहीं है, एकदम चौड़े बात है। अरे मेरा मान दे रहोगे तब तो दुख पाना पड़ेगा ही, छोड़ सकते नहीं। मेरा मानना आप छोड़ते नहीं, गंदा छोड़ते नहीं, गंदा पड़ा छूटेगा नहीं। बातें भले बनाओ आप, एकदम सच्ची बात है। आप भ्रमण तो दो संसार का संबंध टूटेगा ही, जरूर टूटेगा। आप छोड़ते नहीं हो तो टूटे पर भी संबंध रहेगा। शरीर है उसको बांध दिया जाए, खोला हो जाए, मैं मेरा था शरीर तो गंगा जी में गालने से पुण्य होता है। बोलो आठ भागा बढ़ गया, खोला हो गया, शरीर मेरा है आपका कल्याण होगा। कितना शरीर, शरीर तो मर गया, बाढ़ गया, कोयला हो गया, पर मेरा बना आपका है, आपको देना पड़ेगा। ये रहते हुए मान लो सब आप बताइए उस आदमी, आपको बिल्कुल नहीं ले भोगा। आप छोड़ो छूट जाएगा, ज्ञान होने पर भगवान के शरण होने पर छूट जाता है। आप तो भगवान हो गए, बड़ा सीधा रिश्ता है भगवान के अंश साक्षात। भगवान वो ममता नहीं है जो आप में, निहाल हो जाओगे। अब हम मानोगे तो फंसोगे ही, छूटोगे नहीं। छोड़ दिया आपने बहुत, प्रत्यक्ष बात है, साधु हो जाए छोड़ते सभी। माँ मैं भी ये प्रबंधन थे, मैं बैठा तरंत थे आगे आगे उसी श्लोक में बोलो। माँ मैं भी ये प्रबंधन थे, माया बैठा तरंत थे, जो मेरे शरण हो जाते मैं उतर जाते हैं। उसी श्लोक में एकदम माँ में भी ये प्रपंचन थे, माया में तो तरंदित थे एकदम। मेरा मान दे रहोगे छुटोगे नहीं, जमुना जी मां छुटोगे नहीं, स्वर्ग में जाओ तो मां बुरे लगेगा, पुण्य पखर दोनों में श्री पुण्य मृत लोग मिशन थे। आप छोड़ो छूटेगा नहीं छूटेगा। नाम ये माया विधान कर देते पक्की बात है सच्ची बात। माम एव प्रबंधन थे न मान दुष्टो मूढ़ प्रबंधे नाथमा माया पर नुभा मा। ये चार प्रकार के भक्त है चतुर्भुज भजन थे माम। ये चार प्रकार भजन नहीं चार प्रकार भजते हैं हाथ और जिज्ञास ज्ञानी से न माम दुष्टो मूढ़ प्रबंधन माया पद ज्ञान एकदम टक्का सही बात है। ये भी बात है भगवान के शरण हो जाओ भगवान छुटा देंगे। मैं तो भगवान का हूं भगवान के भजन की बात होते सर्व धन पर माम एकम शरण आम द्वार सर्व पाप विमोक्ष मैं सोचा सब पाप मुक्त कर दूंगा मैं। ना तो आप छोड़ते हैं ना भगवान के सुन होते तो देना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा भगवान सुनो जाओ। आप छोड़ दो ज्ञान नहीं होगी और भगवान सुनाएंगे भगवान में भगत है एक कुतिया रहे पट्टो बांध रहे सुमार बन जाएगी ध्वजा बंद वे खेजड़ी काट सके नहीं कोई रामा राम प्रताप सुन क्यों नहीं होती हो भगवान हो जाओ भगवान है नाद में आपका हूं। जैसे आपकी कन्या आपकी बेटी है आपने पाला है पोसा है बड़े किया है सत्संग होगी आप वो भूल जाती है वो खुद भूल जाती है माँ बन गई दादी बन गई परदादी बन गई बूढ़ी हो गई भूल गई माँ बाप को माँ मालिक बन गई। अब बेटा पूछे तो माँ कौन है आपकी माँ ने किया तेरे बेटे ने काम किया संबंध शरीर का संबंध बांधने वाला है भगवान का संबंध छुड़ाने वाला संसार का संबंध बांधने वाला और भगवान का संबंध मुक्ति देने वाला सीधी बात है। आप भीतर से हृदय से संसार का मैं नहीं हूं भगवान भगवान का हूं सब छूट गया मैं संसार के माने बने कोई प्रश्न नहीं पड़ता। एक साथ मर जाए सब गए सब संसार गए छोड़ो ना मेरा मान लो फंस गए नौकर जाए नौकर काम करे मालिक को रहता है कर्जा नौकर देता है मना पड़ता है माने को संबंध रखा संबंध छोड़ दो बहुत उजागी आनंद उजागे बैठे भीतर से संबंध बिल्कुल छोड़ दो ठीक हो जाएगा। कन्या दान करने पर कन्या का गोत्र बदल जाए गोत्र ससुर का पति का गोत्र हो गया आपको गोत्र नहीं रहा प्रत्यक्ष बात है। ऐसे भगवान के हो आप भगवान के हो आप हो तो भगवान के मैं मान लिया माया का मैं हो नहीं सो माया बस भयो गुसाई बनो कोई मत कर गई नहीं तोता बन जाता है खाना न पीना खाने पीने दो उसका बस सच्चे हृदय भगवान में हो जाओ दंड बिल्कुल नहीं होगा मौज में रहोगे आनंद में रहोगे प्रत्यक्ष बात है और संसार को मेरा मानोगे तो दंड पड़ेगा ही हम संसार शरीर के रहते हुए इस शरीर के रहते हुए मैं संसार में नहीं हूं इसे ना हम कर दो बाबू बहुत ही संदिग्ध है तो भी मानो ना हम देने में ये बात है पक्की बात है एकदम भगवान कहते माम एकम शरणम ब्रजा आन बहुत सर्वपाप मोक्षण में अब इतनी बात चौड़े पड़ी हुई भगवान हेला मारे मेरे शरण हो जाओ सब पाप समुद्र कर लू मैं कितना सस्ता होता है आपकी छोरी काम कर देते तो कहा आप नहीं घर होते आप ही छोरी काम करती है कि भगवान के शरण होना क्या है जैसे छोरी सास के शरण हो जाती है वैसे ही है क्या हा? जैसे लड़की ससुराल के शरण हो जाती है वैसे ही शरण होना है क्या तीन उदाहरण है साधु बन जाए और सास हो जाए और गोद चला जाए गोद चला जाए गोद के माता पिता माता साधु हो जाए साधु माता पिता है प्रत्येक बात है हाँ लाभ से होगा आपका नहीं होगा मेरा माना है फंसा कई आदमियों के साथ संबंध है प्रेम है सब है मैं मेरा मानो तो फंस जाओगे मेरा नहीं माना तो ठीक रहेगा पद्म पत्र विमान बसा कमल का पत्ता जल में ही रहता है ऊपर पानी में रहता तो मोती के तरह लिप्त नहीं होता है संसार में रहते हुए भी लिप्त नहीं होता धन चला जाए तो धन ले जाए मेरा माना और फंसा अगर भी जिनमें आप फंसे हो वो आपका मकान फंसे हो आपके पैसे उनमें आप फंसे हुए हो दूसरे पैसे किसी मुसलमान घाटा लग जाए लाख रुपये का आप रात रहा ना आप कोई नहीं था मेरा मान लिया तो आवेगा ही एकदम सच्ची बात है छोड़िए ना इधर उधर हो नहीं सकते इतनी पक्की बात है करो हिम्मत मैं भगवान का हूं सच्ची बात है आप भगवान के हैं ईश्वरांश जीव विनाशी आप भगवान के सब भगवान के जैसे शास्त्र होंगे ऐसा आप माया के हो गए सो माया बस भयो गुसाई माया कैसे दूर हटाए माया से कैसे दूर हटे माया पहली नहीं है सुनिए आपके रुपये हैं आपने कह दिए अपना नहीं है बैंक में लिखा दे रुपये कि मेरे नहीं है मुख्य है आप छूट गए